สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่396สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่2พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ24จนถึงข้อที่26พระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ24จนถึงข้อ26โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตผู้ใดที่ชังชีวิตของตนในโลกก็จะดำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร ถ้าผู้ใดรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาแล้วเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็ทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นเพื่อนครับผมจะเน้นในข้อที่24นะครับพระเยซูตรัสว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผมจำได้ว่ามีผู้รับใช้นะครับรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่งก่อนที่ท่านจะจากไปผมได้ฟังคำเทศนาของท่านการสุดท้ายก็คืออยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ24ถึง26ท่านได้ยกตัวอย่างชีวิตของผู้รับใช้ที่ตกลงไปในดินและตายไปและเกิดผลมากเพื่อนครับทำให้เราได้ข้อคิดเรื่องการตกลงไปของเมล็ดข้าวนะครับที่จะเกิดผลมากส่งผลต่อมาในอนาคตนั้นก็คือชีวิตของเมล็ดข้าวนั้นจะต้องตกลงไปก่อนคําว่าตกนั้นก็คือหล่นออกมาออกมาจากจุดเดิมที่ไม่อาจเกิดผลเต็มที่หรือที่ไม่ช่วยให้เกิดผลออกมาจากสถานภาพนั้นอันที่สองก็คือตายครับปฏิเสธสิ่งที่ตนเองอยากจะมีเลือกที่จะแบ่งปันออกไปสร้างประโยชน์ทิ้งสภาพที่เคยปิดกั้นตัวเองไว้หรือคอมฟอร์ตโซนก็คือโซนแห่งความปลอดภัยของตัวเองและประการที่สามก็คือโตครับเติบโตก็คือชีวิตที่ถูกเหยียดออกเพื่อที่จะไปแตะต้องสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ารับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นออกไปขยายกว้างออกไปเผยแพร่แผ่ออกไปพี่น้องครับเมล็ดหนึ่งเมล็ดจะกลับกลายเป็นต้นข้าวที่มีเมล็ด30บ้าง60บ้าง100เมล็ดบ้างสิ่งนี้เป็นข้อเตือนใจชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นชีวิตคริสเตียนเพราะว่าในทุกวันนี้นั้นพวกเราบางคนอาจจะสนใจแต่เรื่องตัวเองสนใจแต่แผนการของตัวเองไม่เคยได้สนใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและไม่ได้สนใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนผลประโยชน์ของตัวเองคิดที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพื่อตัวเองเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตัวเองมีไว้เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองแสดงว่าเขามีพระเจ้าก็พระเจ้าองค์นั้นของเขาชื่อตัวเองแต่หากที่เราจะเลือกปฏิเสธความต้องการของตัวเองหากว่าเราเลือกปฏิเสธความต้องการของตัวเองเลือกที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพระเจ้าและความปรารถนาของพระองค์น้ำพระทัยดีเลิศประเสริฐของพระองค์ด้วยการใช้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เป็นต้นทุนในชีวิตของเรานั้นเพื่อประโยชน์กับคนอื่นเพื่อแผนการของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราควรทำครับเราเห็นชีวิตของพระเยซูที่ได้ยินดีสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อช่วยคนบาปเช่นเราพระเยซูทรงสละพระชนชีพหนึ่งชีวิตแต่ผลที่ได้คือชีวิตของผู้คนมากมายได้รับความรอดจากการสิ้นพระชนของพระองค์จากการเสียสละของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้อีกบทเรียนหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าชีวิตเล็กๆน้อยๆหนึ่งชีวิตเกิดผลยิ่งใหญ่มากนะครับ ข้อ23พระเยซูตรัสว่าถึงเวลาที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติกิจเห็นไหมครับพี่น้องครับการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูทำให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะครับ The great glory หมายความว่าพระสิริยิ่งใหญ่นะครับพระสิริยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าการสิ้นพระชนของพระเยซูถือว่าเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าครับการยอมเสียสละและยอมตายเพื่อคนอื่นเพียงครับนี่คือการถวายเกียรติพระเจ้ามนุษย์นั้นชอบคิดใหญ่ทำใหญ่แต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งเล็กๆนะครับถ้าทำด้วยความซื่อสัตย์จะเกิดผลยิ่งใหญ่ได้พี่น้องครับเราคิดถึงพลังนะครับที่อยู่ใน DNA ของเมล็ดข้าวไหมครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าถ้ามีเมล็ดหนึ่งยอมตกลงไปในดินมันจะได้ผล30เท่า60เท่าและ100เท่าสิ่งเล็กน้อยนั้นสามารถนำไปถึงสิ่งใหญ่ได้เราจะเห็นว่าขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวที่ถูกนำมาวางไว้ที่พระหัตถ์ของพระเยซูกลายเป็นสิ่งใหญ่ได้สามารถเลี้ยงคนได้ถึง 5,000 คนพี่น้องครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อโดคัสครับเธอมีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าพี่น้องครับเข็มเย็บผ้าของเธอซึ่งมีไม่กี่อันเล็กๆนะครับเธอสามารถนำออกมารับใช้พระเจ้าและประชาชนได้ทุกคนร้องไห้อาลัยถึงเธอเมื่อต้องจากไปหญิงไม้ที่ถวายเพียงเหรียญเดียวนั้นก็พอเลี้ยงชีวิตแต่พระองค์บอกว่าเธอถวายมากกว่าสิ่งอื่นใดข้อคิดก็คือสิ่งใดก็ตามครับที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูสิ่งนั้นเกิดผลยิ่งใหญ่มหาศาลได้หากว่าเรายอมที่จะมอบชีวิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูเช่นเดียวกันครับชีวิตของเรานั้นก็จะเกิดผลมหาศาลได้ผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับว่าเงื่อนไขของการเกิดผลเยอะเกิดผลมากพระเยซูเรียกร้องนะครับว่าเราต้องเกิดผลมากเคล็ดลับก็คือเราต้องติดสนิทกับพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่15ครับการติดสนิทกับพระเยซูคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้านมัสการพระเจ้าอธิษฐานนี่คือการติดสนิทกับพระเยซูรอคอยฟังเสียงของพระเจ้ารอคอยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความตระหนักรู้และประจักษ์ว่าพระองค์กำลังทำงานในชีวิตของพวกเราเพราะเงื่อนไขของการเกิดผลก็คือต้องยอมที่จะตกนะครับตกไปดินแล้วก็ตายนะครับแล้วก็เติบโตใหม่ครั้งหนึ่งยอมเสียสละเราต้องตกไปในดินเน่าเปื่อยและจะเติบโตงอกขึ้นเกิดผลมากคำว่าเน่าเปื่อยพี่น้องอย่าลืมนะครับตายนะครับถ้าไม่ตายก็ไม่เติบโตครับการตายนี่หมายถึงว่าการปฏิเสธตัวเองนะครับการตายร่วมกันกับพระเยซูสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือต้องติดตามพระเยซูครับประเด็นต่อไปคือติดตามพระเยซูถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นต้องตามเรามาเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเราต้องรับใช้พระเจ้าตามของประทานหรือตะลันของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับพี่ครับพี่น้องครับเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนคนนั้นอยู่ใกล้มารซาตานอยู่ใกล้ผีก็จะเหมือนผีอยู่ใกล้พระเยซูก็จะเหมือนพระเยซูอยู่ใกล้คนดีเราก็จะเป็นคนดีอยู่ใกล้คนชั่วเราก็จะเป็นคนชั่วพี่น้องครับผู้ใดที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดรข้อ25คำว่าชังนั้นมีความหมายว่าเห็นคุณค่าน้อยกว่าเห็นความสำคัญน้อยกว่าเห็นการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังน้อยกว่ายอมเสียสละหรือยอมเสียเปรียบต้องนั่งลงคิดสระตะดูนะครับว่าการติดตามพระเยซูนั้นคุ้มค่าขนาดไหนพี่น้องครับวิลเลียมแครีไปประเทศอินเดียเขายอมตายสเตเฟนเทศนาครั้งเดียวและตายยากอบน้องชายของพระเยซูถูกประหารชีวิตตายเปโตรถูกจับตึงไม้กางเขนเอาหัวห้อยลงตายฮัสสันเทเลอร์ไปที่ประเทศจีนแล้วก็สละชีวิตของเขาให้กับชาวจีนแมคเกลลี่หมอบัตเลมาประเทศไทยนั้นชายกับน้อยสุริยะยอมตายเพื่อพระคริสต์ ี่น้องครับตอนแรกๆดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มถ้าเราเอาชีวิตของเรามาแลกเป็นการสูญเสียเป็นเหมือนกับคริสเตียนหรือผู้รับใช้โง่แต่ไม่ใช่ครับปัจจุบันนี้มีผู้คนนับล้านที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าในประเทศไทยในประเทศอินเดียในประเทศจีนพี่น้องครับเราอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกแห่งการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์แต่พระเยซูสอนให้เรายอมเสียสละและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อเขาจะรับใช้ตัวเองแต่สำหรับเราที่เป็นสาวกนั้นเราต้องยอมเสียสละยอมตายนะครับยอมเน่าเปื่อยและเราจะโตขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะมีชีวิตอยู่และถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน